دا هر مبارکه سوره چې د قران عظیم شان شپږاوه اومه سوره ده په مدینه منوره کې را نازل شوې ده یو دیرش مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیات څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی ده هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا آیا پر انسان باندې د بے پای زمانی یو وخت داسې هم تیر شوی دی چې هغه کوم د یادونه ور شي نو ان خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا مونگ انسان لیوی گڑی شوی نطفی چخا پیدا کرد تو چه هغا او آزمایو او ده دی غراز لپار مونگ هغا او ریدون که او لیدون که او گرزاو اینا هدینا بستبیل اما شاکرا و اما کفورا مونگ هغا تلار او خودلا اوس پا خپلا ده ده پی رادی پوری عرال ری چه شکر که اون که کیگی او که کفر که اون که إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا ده كافرانو لپاره موږ زنجیرونه توقونه او لمبه وهون کې اور تیار کړای ده إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا د دې پر خلاف خ خلک به په جنت کې د شرابو داسې جامونه څکي چې په هغو کې به د کافور اوبه ګړي شوي وي عینا یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا دا به یو بهیدونکي چې نوي چې د هغې له اوبو څخه به د الله بندګان څکي او کوم لوري ته یې چې زړه وي په آسانۍ سره به یې هغې خواته بهوي يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا دا به هغه کسان وی چې په دې دنیا کې خپل نظرونه تر سره کوي او له هغه ورځې نه ویریږي چې د هغه آفت به په هر لوري خور شوی وي ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا وده الله په مینه کې مسكين او یتیم او بندي ته خواړه ورکوي او هغه ته وایي چې مونږ تاسو ته یوازې د الله په خاطر خواړه درکو مونږ له تاسو څخه نه څه بدله غواړو نه مننه لمون سره خو له خپل پروردګار څخه د هغې ورځې د عذاب ویره ده چې د سخت کړاو ډېره اوږده ورځ به وي فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا الله تعالى به دوی د هغې ورځې له شر څخه وژغوري او دوی ته به تر تازگی او خوشحالی ورکړي وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا او ده غود الصبر په بدل کې به غوت جنت او ریحمین کالی ورکړي هلته به هغوی پر لوړو مسندونو باندې تکیه وهلي ناست وي نه به یې د لمر ګرمي په تکلیف کړي او نه سخت ساړه ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا د جنت څانګې به پرې راټیټې شوې سیوري کوونکي وي او د هغه میوې به هر وخت د هغوی په اختیار کې وي چې څنګه غواړي ویش کوي ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ده هغو مخه ته به د سپینو زرو لوښي او د ښیښو ګیلاسونه ګرځول کېږي خیخی هم هغا چه ده سپین و زر و پرداول بوی او هغا با ده جنت منتظیمین و پسام اندازه برابر ده کدی وی و یسقون فیها کأسا کان مزاجها زنجبیلا عینا فیها تسمى سلسبیلا په هغه به هلته د شرابو داسې جامونه وڅکل شي چې د هغه مزاج یعنی خوند او کیف زنجبیل به پکې ګډ شوی وي. دا به د جنت یوه چینه وي چې سلسبیل ورته ویل کېږي. ویطوف علیهم ولدان مخلدون اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا او د هغو د خدمت لپاره به داسې هلکان ګرځي راګرځي چې تل به په یوه حالت کې وي. که ته هغوی ووینې نو ګمان به وکړې چې ملغلرې دي چې خورې کړای شوي دي. هلته چې ته هرې خوا ته نظر واچوې سراسر نعمتونه او د یو لوی سلطنت رنګ رونق به دې تر سترګو شي. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا پر هغو باندې به د نریو وریښمو شنه جامه پرته او د اطلس او د پرړو وریښمو جامې به یې وي. هغو ته به د سپینو زرو بنګړي واچول شي او د هغو پروردګار به په هغو باندې ډېر زیات پاک شراب وڅښي. ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا دا دې ستاسې مکافات او ستاسې هاند هڅه زمونږ د قدر وړ ده. انا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما او كفورا ای پیغمبره همدا مونږ پر تا دغه قرآن لږ لږ په تدریج سره نازل کړی دی نو ته د خپل پروردګار په حکم سره صبر وکړه او له دوی نه د هیڅ یو بد عمله یا حق نه منونکي خبره مه منه. واذکر اسم ربك بكرة واصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا د خپل پروردګار نوم سهار او ماښام یادوه د شپې هم د هغه حضور ته سجده کوونکی اوسه او د شپې په اوږدو وختونو کې د هغه تسبیح کوه. ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا دغه کافران خو له ژر لاسته راتلونکي شي یعنی دنیا سره مینه لري او وړاندې چې کومه درنه ورځ راتلونکې ده هغه له نظره غورځوي. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا اندامون دوی پیدا کړی دي او دوی اندامونه بندونه مکړه کړی دي او مون چې کله وغواړو دوی شکلونه به بدل کړو. إن هذه تذكرة فمن شاء دا یو نصیحت ده اوس نه چې د چا خوښه وي د خپل پروردګار لوري ته د تلو لاره دې غوره کړي. وما تشاءون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما او ستاسي په خوښه سره څه نه کیږي تر څو پورې چې د الله خوښه نه وي. وباوري توغ الله ده علم او حكمت خاونده. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما شاته چه خوكشي پخبل رحمت كي داخلوي او ده ظالمانو لپار دردناك عذاب تير کرده.